Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Radiyetu billahi rabban ve bil islam dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyye. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden çok değerli Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 184. ayeti kerimesinde kaldık. Dolayısıyla inşallah zaman kaybetmeden ben Ali İmran suresi 184. ayeti Celile-i Tayyibe'nin mealini okumak istiyorum. Ve sanırım bugünkü sohbetimizi de 184. ayeti kerimenin üzerinde durarak tamamlarız diye düşünüyorum. Dolayısıyla sonraki ayetleri okuma gereksinimi de hissetmiyorum. 184. ayet-i kerimeyi okuyacağız ve sonrasında inşallah üzerinde bizim nasibimiz olan azıkları elde etme gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Ali İmran suresi 184. ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor kıymetli hazirun. Bâde a'udu billah, Resulüm, eğer seni yalancılıkla itham ettilerse yadırgama. Tekrar ediyorum, burası biraz önemli ve sohbetimizin de bir nevi aslında esasını teşkil ediyor. Onun için yeniden okumayı inşallah hayır olarak murad ediyorum. Resulüm, eğer seni yalancılıkla itham ettilerse yadırgama. Gerçekten senden önce apaçık mucizeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalancılıkla itham edildi. Şimdi dikkat ettiyseniz kıymetli kardeşlerim ve ekranları başındaki dostlar, Allahu Azza ve Celle Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben aslında peygamberimizden önceki peygamberlerin başına gelen bir gerçeği beyan ediyor. Ve tabi biz de peygamberimizin üzerinden aslında bir davetçi olarak bize düşen ve bizim nasibimiz olanı elde etmeye çalışıyoruz. Neydi ayet-i kerimede? Mealen okuduk ama mefhum olarak sizlerle tekrar inşallah paylaşayım. Buyuruyor ki Allahu Azze ve Celle, ey kulum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni yalanlıyorlar ya, sakın ha bunu yatsıma, bunu yadırgama yani. Bir davetçi, bir peygamber, Allahu Teala'dan aldığı risaleti insanlara tebliğ etmekle mükellef bir peygamberin başına gelebilecek en tabii şeylerden bir tanesidir diyor. Bizim Türkçemizle, anlaşılır bir ifadeyle. Diyor ki ha şunu da ifade edeyim, senden önceki peygamberler de aslında aynı süreçten geçtiler diyor Allah. Biz de dolayısıyla madem ki Tefsir-i Furkan'ın kastı budur, ameli anlamda bizim ihtiyacımız olan şeyleri yakalayabilmek ve bu ayeti kerimelerden bunları azık olarak edinebilmektir. Dolayısıyla lazım olan hususun altını çizme gayreti içerisinde olacağız inşallahü rahman. Dolayısıyla bizim için şu esas, bir kıyas yapalım müsaadelerinizle. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberler bir risaletle gönderildiler. Ve bu peygamberler bu risaletin taşıyıcıları olarak risaleti taşırlarken yalanlandılar mı kıymetli kardeşler? Eyvallah. İftiraya maruz kaldılar mı? Eyvallah. Peki zulme? Eyvallah. İşkenceye? Eyvallah. Bunları saymakla bitiremeyiz aslında. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki peygamberler süreci böyle. Birazdan bir peygamberi de misafir olarak burada inşallah mevzu edeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Aynı süreçten o da geçmiş mi? Evet. Yalanladılar mı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Bit tabi. İşkenceye düçar kaldı mı Efendimiz? Vallahi evet. Zulme? Evet. Ambargoya? Evet. Antipropaganda? Evet. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başına geldi. Ben de müsaadelerinizle azık teşkil etmesi bakımından kıymetli kardeşler, Her ne kadar Âl-i İmrân suresi 184. ayeti kerime yalanlanmakla alakalı bu konuyu ele almış olsa da biz yalanın yanında az önce saydığımız hususları da dahil ederek biraz daha geniş perspektiften ele alma gayreti içerisinde olacağız. Çünkü peygamberler sadece yalanlanmadılar. Peygamberler sadece yalanlanarak risalet davetini taşırken sıkıntıya düçar kalmadılar. Yalanın yanında işkence, iftira, antipropaganda, ambargo, bunların hepsini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hususi olmak üzere ve diğer peygamberler Allah'ın davetini taşırken karşılaştılar. Bize niye lazım bu ayet? Çünkü biz, elhamdülillah Allah bizi istikametten ayırmasın, amin, Allahümme amin. Biz de peygamberlerin bıraktığı yerden bu daveti üstlenenler olduğumuzu veya olma gayreti içerisinde olduğumuzu söylüyoruz da ondan. Allah bizi onlardan eylesin. Çünkü bize de lazım. Allah'ın peygamberleri, peygamberimizden önce, peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sonrasında sahabe-i kiram ve ondan sonraki süreçte de Allah'ın risaletini taşıyan davet erleri. Bu ayet-i kerime hepimiz için bağlayıcıdır. Dün olduğu gibi bugün de aynı sıkıntılar var mı? Var. Bir davetçi olarak bugün Allah-u Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmaya çalışan hayırlı neferler olarak sizler iftiraya maruz kalmıyor musunuz? Vallahi kalıyorsunuz. Sizi yalancılıkla itham etmiyorlar mı? Sizi daveti taşırken fitnebaz olarak ifade etmiyorlar mı? Ve çoğaltmak mümkün mü? Evet. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin bizim günümüzde yaşıyorken bizatihi hissettiğimiz bir yönü olması hasebiyle önemsediğim için duruyorum kıymetli kardeşler. Umarım buraya kadar bu girizgah mahiyetindeki kısım anlaşılmıştır. İnşallah. Tabii ben biraz daha sonuç endeksli değerlendirerek ameli anlamda hayatımıza daha çok yansıması gerektiğine inandığım bir hususu daha dile getirmek istiyorum. Ve sohbetimizin bundan sonraki kalan kısmını da ağırlıklı olarak burası teşkil edecek inşallahurrahman. Dikkat ettiyseniz az önce işkence dedim, antipropaganda dedim, ambargo dedim, yalan dedim, iftira dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan önceki peygamberler maruz kaldılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsında ve ashab-ı kiram kaldılar. Ve bugün İslam yeryüzünde hakim değil, dinin tekrar yeryüzünde hakim olmasının mücadelesini veren hayırlı muvahhidler aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Ama bir şey var, bu bir süreç, bu bir terkip. Bir bu var, dikkat edin lütfen. Bir de peygamberler tarihine ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını incelediğimiz zaman şunu görüyoruz ki bir de sonuç kısmı var. Onlar iftiraya maruz kaldılar, evet. Antipropaganda, evet. Yalan, evet. İşkence, evet. Birazdan anlatacağız inşallah ne tür işkencelere maruz kalmışlar. Sıkıntılar art arda ama sonuç Allah azza ve celle. Ki Âl-i İmrân 200. ayeti kerime zaferin kodlarını ifade eden bir ayettir. Onun için aslında girmemek adına da kendimi zor tutuyorum. Ama yeri gelmişken hemen ifade edeyim. Bu sürecin hemen ardından kim ki sabır ve takva giysisini kuşanırsa Allah dünyada zafer, ukbada da cennetini ikram edecektir. Öyle de olmamış mıdır? Olmuştur. Peygamberler tarihi de böyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı incelendiğinde de bu böyledir. İşkencenin biri bin, iftira, yalan, antipropaganda, ambargo senelerce. Ama sonuç bu bir terkip, bu bir süreç ve sonuç itibariyle görüyoruz ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla birlikte, efendilerimizle birlikte takva ve sabır giysisiyle kuşanmış. Allah onlara dünya gözüyle yardımını, nusretini, zaferlerini ikram etmiş. Elhamdülillah. Peki soruyorum siz değerli Haziruna ve ekranları başındaki çok kıymetli kardeşlerime. Soruyorum. Bizim bugün o zafere ihtiyacımız yok mu? Vallahi var. Bizim dünyada zafere ihtiyacımız olduğu kadar yevmul kıyamede cennete ihtiyacımız yok mu? Vallahi var. Fazlasıyla var. Allah bizi her ikisinde de bahtiyarlardan eylesin. İhtiyacımız var. Onun için bu bir süreç, sıkıntı olacak mı olacak? Aha da bitti. Aha da bundan sonra artık the end. Bittiği yer denilecek belki. Tablo karanlık olacak Ama biz asla ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Sabır ve takva giysisini üzerimizden çıkarmayacağız. Allah bize yardımını ikram edecek. Peygamberlerde bu böyle olmuştur. Ayeti kerime hususi olarak peygamberimizden önceki sallallahu aleyhi ve sellem peygamberleri örnek verdiği için ben de burada bir tane peygamberi örnek olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki bunu niye paylaşıyorum kıymetli kardeşler? Sıkıntı, genel anlamda bu ifadeyi kullanıyorum. Sıkıntı, zulüm, işkence, yalan, iftira hep sayıyorum ama belki tekrar oluyor. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın davetini taşımanın tabiatında var. Doğru mu dedim? Eyvallah. Var. Çünkü siz mevcut düzeni alaşağı etmek için varsınız. Peygamber de bunun için yok muydu? Dedi ki innekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum laha varidun. Dedi ki artık yeter. Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıt olacaksınız dedi Allah'ın Resulü. Sizin düzeninizi bitirmeye geldim dedi Allah'ın Resulü. Bir kelimeye davet ediyorum. Ya ammi inni uriduhum ala kelimetin vahidatin. Eğer onu derlerse bir kelimeye davet ediyorum. Araplar boyun bükecek, Acemler de cizye verecek dedi Resulullah. Türkçesi şu. Ey müşrikler, ey Allah düşmanları, ey Allah'ın hükümlerine rağmen, düzenine rağmen hüküm sürenler, sizin düzeninizi alaşağı etmeye geldim. Subhanallah. Sen böyle bir iddianın sahibiysen mübarek, müsaade et de Allah'ın düşmanları sana biraz kafa tutsun. Senden hoşnut olmasın. Onlar da seni alaşağı etmenin derdiyle dertlensin. Yanlış mıyım? İşte İbrahim Aleyhisselam örneği sadece bir tane örnektir. Bunlardan bir tanesini misafir etmek istedim. Gönderdi Allah peygamberi İbrahim Aleyhisselam'ı. Bir düzen var. İşleyen, dönen bir yasa var. Doğru mu? Evet. Yani Allah'ın mülkünde, Allah'ın arzında o zaman Allah'ın sözü geçmiyor. Peygamberini gönderdi Allah Azza ve Celle. Dedi ki artık benim sözüm geçsin. Onları kullara kul olmaktan kurtar. Kendilerine dahi faydeleri olmayan putlardan kurtar onlara İbrahim. Benim ifadelerimle söylüyorum. Geldi İbrahim Aleyhisselam. Evvela onların acziyetlerini hissettirdi. Taptıkları şeyin aslında kendilerine dahi faydasının olmadığını hissettirdi ki Kur'an'ı bir kıssadır. Çok etkilendiğim bir kıssa olması hasebiyle de aldım ama detaylarına girmiyorum. Bildiğiniz bir malum kıssa. İbrahim Aleyhisselam putları kırdı. En büyüğünün boynuna da baltayı astı. Olanlar zaten malum. Ondan sonra dedi ki sorun. Eğer o kendisini müdafaa etme kabiliyetine sahipse ben yapmadım desin. Allahu Ekber. Şimdi biliyor musunuz? Aciz bırakmak beraberinde teslimiyeti getirir ama aklını hipoteğe vermeyenler için geçerlidir bu. Sen aklını kiraya verdiysen mümkün değil. Dönüp bakmazsın bile. Ben nitekim onlar için de öyle oldu. Ama İbrahim Aleyhisselam o düzeni değiştirecekti. Değiştirmeyi kendisine gaye edindi. Allah öyle istemişti. Ve kıyam etti ama onlar da boş durmadılar. İşkence ettiler. Sıkıntıya maruz kaldı İbrahim Aleyhisselam. Ve en nihayetinde mancınığın ucunda İbrahim. Karşısında devasa bir ateş. Ve müşriklerin diliyle the end. Artık İbrahim ve beraberindeki risalet son buldu. Dediler. Senaristler. Bunu yazanlar dediler ki artık İbrahim ve risaletinin sonu gelmiştir bizi de. Onlar öyle dedi. Ama bilmiyorlardı ki esas Allah yazıyordu ve onun dilediği oluyordu. Bir peygamber işkence gördü, sıkıntı gördü, yalanla muhatap oldu. Ne bileyim işkenceye, antipropagandaya maruz kaldı ve bu mücadelesinin sonunda da mancının ucunda. Her şeyin bittiği ve bitmiş olacağını sandığı bir anda Allah Azze ve Celle dedi ki ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Sizin değil benim dediğim olacak dedi Allah bir nevi. Dedi ki ey ateş İbrahim'e serin ve selametli ol ve selam. Kaderi yakmak olan ateş yakmadı. Doğru mu? Çünkü Allah öyle istemişti. Yani artık onların tabiriyle son zannettikleri işin sonu değildi ve kazanan İbrahim olmuştu. Putlara ve düzenlere kıyam eden kazanmıştı. Allah'ın hükümleri, Allah Azza ve Celle'nin istedikleri yeryüzünde hakim olmalı diyen kazanmıştı. Galip gelen İbrahim, mağlup olan ise Allah'ın düşmanları olmuştu. Ve nitekim ama bizi alakadar eden husus şurası. Mancının ucu ne demek ya? Ne kadar kolay ifade ediyorum ya. Siz mancının ucuna oturdunuz mu? Ben oturmadım. Ya sırf bu daveti taşıyorsunuz diye böyle bir işkenceye maruz kaldık mı? Kalmadık. Yani davet taşıyan peygamber ve peygamberimiz ve sonrasında davet taşıyıcıların karşılaşacağı bir gerçek bu. İşkence, yalan, anti propaganda, iftira ve. Bu bir hakikat. İşte İbrahim Aleyhisselam'ı bunun için ağırladım. Bir peygamberdi ve o süreçten o da geçti. Ama bizi alakadar eden, özellikle alakadar eden kısmı sonuç kısmıydı. Sabrı, sabır elbisesi, takva elbisesiyle kuşanan İbrahim'i Allah muzaffer kıldı elhamdülillah. Onun için bizim ihtiyacımız olan da bu. Tabii ben İbrahim peygamberden örnek verdim. Tablonun biraz daha resmin böyle güzelleşmesi adına, zenginlik kazanması adına peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den de örnekler vermek istiyorum. İftiraya bir tane örnek verelim. Yalanlamayla alakalı bir örnek verelim. Yani süreci, o terkibi iyi okursak ve bu süreçten bizim geçtiğimizi de yakinen hissedersek, eğer ki o kuşanılması gereken şeylerle de kuşanırsak sonuçta da bizi aslında peygamberlerin beklediği sonucun beklediğini, onların karşılaştığı sonuçla bizim de karşılaşacağımızı daha iyi anlarız diye söylüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davetle gönderildiğinde, tabi davet Mekke'de duyuluyor, müşrikler kendi aralarında istişare ediyor ve sonuç şu. Diyor ki bırakın Muhammed anlatsın sallallahu aleyhi ve sellem. Konuşsun yani. Ciddiye aldılar mı ilk başta? Derler ki ne anlatacak ki yani? Bizim toplumumuza nasıl bir tesiri olabilir ki yani? Bırakıp anlatsın. Ama 1'di, 2'di, 3'di, 5'di derken Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kitlesini örgütledi. Darul Erkam'da kültürlendiriyor. O Darul Erkam'dan sonraki o süreçte 3. senesinden sonra akabinde ise Allah'ın Resulü'nün kültürlendirdiği o kültürlerle, fikirlerle meydanlara iniyor. Diyorlar ki وَيْلُوا لِلْمُطَفِّف۪ينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Veil olsun o tartıda hile yapanlara dediler. Bir düzen var. İşleyen bir şey var, sistem var. Kendi kurallarını koymuşlar. Kullar kullara kulluk ediyor. Ama Allah'ın Resulü bir risalet getirdi. Allahu Teala semanın kapılarını araladı ve vahyini gönderdi. Ve dedi ki Resulüne onların bu düzenini alaşağı et. Ve sisteme çattılar. Allah'ın Resulü kültürlendirdi. Ve çıktılar meydanlarda Allah'ın Azza ve Celle'nin vahyine aykırdılar. Bu sefer dediler ki iş ciddi. Ebu Cehil hemen Velid bin Muğire'yi buldu. Dedi ki sen bu toplumda sözü dinlenen bir insansın. Affedersiniz. Dedi ki sen Muhammed'le bir görüş sallallahu aleyhi ve sellem'le. Ondan sonra da onunla görüşmenin üzerinden biz bir takım şeyler söyleyelim. Senin sözün de muteber olduğu için bu davet artık rağbet görmez. Bir kurgu. Uzatmıyorum bu konuda. Hem tefsir kitaplarına hem de siyaret kitaplarına müracaat edebilirsiniz. Ama Velid bin Muğire Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la görüşüyor ama tabii Kur'an'ın bir icazı var. Kur'an'ın bir mucizevi yönü var. Sen ne kadar şair olursan ol, sen ne kadar edebiyat uzmanı olursan ol, bu iş böyle değil. Kur'an ayetleri karşısında Velid bin Muğire şok. Rivayetlerde geçer kendisini dağa çekiyor. Bir tefekküre sevk ediyor. Nereden biliyorum tefekküre sevk ettiğini? Muddessir suresinde Allah söylüyor. Allahu Akbar. Ama Velid bin Mughire hemen ardından Ebu Cehil'e gelip ne konuştuğunu ve neler söyleyeceklerini beklerken Velid bin Mughire piyasada yok. Çarpılmış çünkü. Yani etkilenmiş anlamında söylüyorum. Gidiyorlar buluyorlar ki Velid bin Mughire düşünüyor. Ebu Cehil anlıyor ki Velid bin Mughire ayetlerin etkisinde kalmış. Ya diyor sen kendine gel. Makam, mevki, şöhret herkesin aslında kaybetmekten bugün biz de dahil endişe ettiğimiz şeylerle onu tehdit ediyor ve korkutuyor. Tekrar kendisine geliyor. Diyor ki şimdi öyle bir şey söylemeliyiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den için onun risaleti ters tepsin Mekke'de. Ne diyeceğiz? Allah diyor ki onun nasıl düşündüğünü bize anlatıyor. Muddessir suresinde innehu fekkara ve kaddar. Fekutile keyfe kaddar. Thumma kutile keyfe kaddar. Diyor ki innehu fekkara ve kaddar. O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti ve en sonunda karar verdi. Allah diyor. Yani Velid bin Mughire düşünmüş. Etkisinde kaldığı için ne söyleyecek, ne yapacak? Yani Kur'an'ın ayetleri onu aslında çok etkilemiş. İnnehu fekkara ve kaddar. Düşündü, düşündü, düşündü, ölçtü, biçti, karar verdi. Fekkutile keyfe kaddar. Geberesice, canı çıkasıca nasıl da ölçtü, biçti ve karar verdi. Allahu Akbar. Canı çıkasıca diyor, nasıl da karar verdi? Thumma kutile keyfe kaddar. Sonra canı çıkasıca nasıl da karar verdi? Yeniliyor Allah ifadeyi. Diyor ki thumma nazar, baktı. Thumma abese ve besar, kaşını çattı, yüzünü ekşitti. Thumma edbara ve stekbar, sonra döndü, büyüklenerek olçum olçum dedi ki fekale in hâze illa sihrun yu'thar. Bu ancak insanları etkileyen sihirden, büyüden başka bir şey değildir. İn hâze illa kavlun beşer. Ancak bir beşer sözdür dedi. Yalan mı? Vallahi yalan. İftira mı? Vallahi iftira. İşte peygamber böylelerine maruz kaldı mı kaldı. Fekale in hâze illâ sihrun yu'thar. Düşündün, düşündün, düşündün. Buna mı karar verdin ya? Canı çıkasıca. Ama Allah diyor. İşte bir iftiraya örnekti. Peygamberler gördü dedi Resulullah aleyhissalatü vesselam'a. Değil mi Allah? Senden önceki peygamberler yalana maruz kaldı. Sen de kalacaksın, yadırgama. Bu işin doğasında var. Bugün aynı şeyler bizim için de mi geçerli? Eyvallah. Burayı kaçırmayalım. Peygamberin siretini anlatmakla vazifeli değilim. Peygamberin siretini hayatımıza taşımakla ve amel etmesini sağlamakla vazifeli görüyorum kendimi. Onun için ben aynı şeylere maruz kaldığım için, sen aynı şeylere maruz kaldığın için ve hepimiz aynı şeylere maruz kaldığımız için anlatıyorum. Biz de yalanlanıyoruz. Biz de iftiraya uğruyoruz. Biz de işkence görüyoruz. Bugün Özbekistan'da sırf Rabbi Allah dediği için, sırf senin düzenin alaşağı olacak ve yeniden Allah'ın dini yeryüzüne hakim olacak dediği için 20 küsür yıldır cezaevinde olan muvahhidler var. Dün olduğu gibi bugün de aynı şeyler devam ettiği için anlatıyorum. Yok mu? Var. Dün Peygamber aleyhissalatü vesselama işkence ediliyordu. Bugün parmakları, tırnakları parmak yerlerinden sırf onların istediğine teslim olmadığı için sökülen, işkenceye maruz kalan Müslümanlar tanıyorum Özbekistan'da. Sırf Rabbi Esed demediği için, sırf Rabbi Allah dediği için, İskat-ı nizam, nizamın yıkılmasını, alaşağı olmasını istediği için canlı canlı çukur kazılıp toprağın dibine gömülen Müslümanları gördük. Dün vardı işkence, bugün de var. Öyleyse bu ayette bize çok azıklar var. İşkence gördü Resulullah aleyhissalatü vesselam. Nasıl? Bir tanesini anlatayım, çok. Hatta ne diyor Zişan Efendimiz? Benim ifadem değil ha. Eğer ki Resulullah aleyhissalatü vesselam söylediyse, başım gözüm üstüne. لَقَدْ اُوْذ۪يتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى اَحَدٍ. Ben Allah'ın davetini taşırken öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Kim bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sıradan birisinden bahsetmiyorum. لَقَدْ اُوْذ۪يتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى اَحَدٍ. Ben öyle eziyetlere maruz kaldım hiçbiriniz kalmamıştır. İşte onlardan bir tanesi. Bir gün Allah'ın Resulü Kabe'de namaz kılıyor. Bildiğiniz bir örnek. Ebu Cehil onun namaz kıldığını görünce diyor ki bu nasıl bir iş ya? Hem bize meydan okuyor hem de biz buna bir şey yapamıyoruz. Az önce de orada bir deve kesilmiş, kurban edilmiş. Ya kesilmiş, hangi ifade doğrudur bilmiyorum. Ebu Cehil diyor ki bu adamı böyle kendi başına mı bırakacağız? Hiç mi eziyet etmeyeceğiz? Yani o bizim düzenimizi alaşağı etmeye geldiğini söylüyor. Biz elimiz kolumuz bağlı böyle mi duracağız? Yapalım bir şeyler. Öyleyse diyor ki içimizden hangi yiğit çıkacak? Ve şu yeni kesilmiş olan devenin şu pisliğini, işkembesini onun iki kürek kemiğinin arasından salıverecek. Tabii sen hayırda yarışırsın da onlar geri mi kalır şerde? Hemen Ukbe bin Ebi Muayt dedi ki bu işe ben talibim. Kalktı yerinden. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyordu. Secdedeydi. Çok kolay anlatıyorum. İki cümleyi bir araya getiriyorum ve Resulullah'ın eziyetini bir çırpıda anlatıveriyorum. Değil mi? Ama bahsettiğimiz kişi alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ. Tereddüm eder dururuz bu ayeti kerimeyi. خَاتَمَ النَّب۪ي. İnsanlığın efendisi. O namaz kılıyor. Sırf davetinden ötürü de işkenceye maruz kalıyor. O secdedeyken o Allah'ın düşmanı Ukbe bin Ebu Muayt getiriyor o devenin pisliğini, işkembesini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kürek kemiğinin arasına boşaltıyor. Allahu Ekber. Kaç saniye mi aldı? Kaç dakikada anlattım? Belki bir bile değil. Ama bunu yapmalarının tek bir nedeni var. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam dedi ki: "İnnekum ve ma ta'buduna min dunillahi hasabu cehennem." Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıt olacaksınız dedi. Onlarla işbirliği tutmadı. Onlarla ortaklık yapmadı. Onlara dedi ki: "Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun." Tapmam sizin taptıklarınıza dedi Resulullah. Ve sırf bu işkenceler böyle olduğu ve böyle bir davetçi olduğu için, böyle bir peygamberlik ortaya koyduğu için. Ve Fatıma validemiz koşarak geldi. Babasının o halini bir kız olarak şöyle bir hayal edin yani. Kız çocuğu babasının taşımış olduğu davetinden ötürü pisliğin işkembenin altında pislikler içerisinde olduğunu görüyor. Temizliyor Allah'ın Resulü'nün yüzünü, gözünü, sağını, solunu. Ama Allah'ın Resulü namazda. Namazı bittikten sonra ellerini kaldırıyor semaya. Diyor ki ya Rabbi Kureyş'i sana havale ediyorum. Vesselam. Kureyş'i sana havale ediyorum. Ama biz o Kureyş'i gördük ve Allah'ın Resulü kazandı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı galip geldi. İşte bu bir tablo. Peki biz karanlık tabloda nasıl aslında aydınlığa çıkacağız? Biz bu karanlık tabloda tamamen karamsar mı olacağız? Hayır. Bir süreç anlattım. İşkence dedim, iftira dedim, yalan dedim, ne dedim başka? Ambargo dedim, antipropaganda dedim, işkence dedim, zulüm dedim. Değil mi kardeşler? Ama bu sürecin ardından da dedim ki eğer ki biz Allahu Teala'nın istediği o sabırla ve takva elbisesiyle kuşanırsak Allah da bize dünya gözüyle yardımını ikram edecek dedim. Etti de dedim. İşte bunu bir peygamberin üzerinden anlatmak istiyorum. Yusuf Aleyhisselam'ın. Tabii o ahsan el kasas diyor Allah. En güzel kıssadır diyor Yusuf Aleyhisselam kıssasından için. Anlatmaya doyum olmaz ama bir yerini alacağım sadece. Zindan var mı Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında? Kuyu Oradan başladı zaten iş. Subhanallah. Tebessüm ediyoruz ama vallahi öyle. Niye gülüyorum biliyor musunuz? Bakınız sonuç ne oluyor? Kuyuda başlıyor. Onu birileri alsın, götürsün, köle olsun, hayatı zindan olsun. Ve artık Yusuf diye birisi olmasın diye kuyudaydı. Doğru mu? Hapis var mı? Var. Kadınla imtihan var mı? Var. Ondan ötürü hapis, ondan ötürü sıkıntı yıllarca var. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında yok. Yok. Diğer peygamberlerde olduğu gibi. Ama ne ilginçtir ki Allah ona dünya gözüyle yardım etti. Allah onu muzaffer kıldı mı? Kıldı. Bir idarede olması gereken en zirve yerde oldu mu? Oldu. O hükmediyordu ve insanlar ona tabi oluyor muydu? Allah'ın hükümleriyle hükmediyor, Allah'ın fermanını buyuruyor ve insanlar Allah'ın fermanıyla amel ediyor muydu? Ediyordu. Yusuf kuyudaydı ama. Onun için Yusuf suresinde Allah-u Teala bunu şöyle anlatıyor. Resmedeyim mi size? Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf'la karşılaşıyorlar. İbni Abbas ki Kurtubi'de mutlaka okumanızı, okumuşsunuzdur ama bir kardeşiniz olarak tavsiye ediyorum. İbni Abbas'ın bu görüşünü mutlaka okuyunuz. Diyor ki onlar Yusuf'un yüzündeki bir benden Yusuf'a benzettiler. Ve bir soru sordular. Ayettir ha, hikaye değil. Bağdat'tan filan alıntı yapmıyorum. Ayet okuyorum, ayet. قَالُوا وَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ Subhanallah. Bunu soran kim? Yusuf'un kardeşleri. Kime soruyor? Yusuf'a. Niye soruyor? İnanmak istemiyorlar da ondan. İnanmak şöyle dursun, onların aklından, hayalinden böyle bir şey geçmiyor da ondan. Çünkü tablo böyle değildi. Olmamalıydı. قَالُوا وَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ Yoksa sen Yusuf musun? Çünkü onların hayal dünyasında, zihin dünyasında, gönül dünyasındaki Yusuf kuyuda. Ve en iyi hali birisinin onu kuyudan kurtarıp köle olmasıdır. Onların dünyasındaki Yusuf bu. Bu olabilir ancak. Tablo karanlık. Bunu anlatmaya çalışıyorum. قَالُوا اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ Sen Yusuf musun yoksa? Diyor ki İbn Abbas o benden benzettiler. Aslında bu muhal. Yani ucubetten ötürü sorulmuş bir soru. Yok ya bunun mümkünatı değil. Sen Yusuf musun yoksa? Bu yani. Diyor ki "Kâle ene Yusuf ve hâda ahî." Ben Yusuf'um bu da kardeşim. Allahu ekber. Evet. Zımnen diyor ki sizin o olmasın. Büyümesin, adam olmasın, iyi yerlere gelmesin diye karanlıkların derinliklere fırlattığınız, attığınız Yusuf'um ben. قَدْ مَنَّ اللّٰهُ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Sonrasında da diyor ki, biz nasihat alalım diye. Diyor ki, قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا Siz öyle zannediyordunuz, benim Yusuf olamayacağımı zannettiniz ama öyle değil. Allah bana yardım etti. Allah bize lütfetti. Allah bize inayet etti. قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا O ki, اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَسْبِرْ O ki kim ki sabır ve takva giysisini kuşanırsa, onların amellerini asla zayi etmeyecektir. İşte bu kadar. Diyor ki, ben sabrettim, takva elbisesini üzerimden hiç çıkarmadım. Allah beni o kuyunun derinliklerinden aldı ve aha da şimdi benim hükümlerimle, Allah'ın hükümleriyle hükmediyorum. Allah bana yardım etti. Şimdi aslında bize de bir nevi böyle sormuyorlar mı? Demiyorlar mı bize bugün? Asrımızın Yusuf'uyuz dediğimizde, hayır canım hadi oradan. Sen mi bugün süper güç ve süper devletlere rağmen yeryüzünde ikinci Raşidi hilafeti ikame etmeye çalışıyorsun? Ya adamın bir düğmeye basmasına bakar mesela. Attı mı? Daha nereyi vuruyor? Sen ki ikinci Raşidi hilafetten bahsediyorsun. Hocam diyor, uyan. Şu rüya aleminden uyan, kendine gel artık demiyorlar mı? Şahit olmadınız mı böyle diyaloglara? Vallahi evet. Biz diyoruz ki evet, haykırıyoruz. Bugün siz bizi adam yerine koymadınız ve koymuyorsunuz. Ama ikinci Raşidi hilafet Allah'ın inayetiyle ikame edildiğinde biz diyeceğiz ki, hatta siz soracaksınız, siz misiniz o ümmet? Biz de diyeceğiz ki, adam hesabına koymadığınız o kimseler biziz Allah'ın inayetiyle. Adam yerine ve hesabını almadığınız o günün Yusufları biziz Allah'ın inayetiyle diyeceğiz. Ama bugün bize, ya hocam İngiltere diyor ya, Amerika. Yanmayan kamuflajlar varmış ya. Acayip bir donanmaya sahip hocam. Doğru. Onların Amerikası varsa bizim de Allah'ımız var. Ve inanın Amerika Allah Azza ve Celle'nin gücünün yanında hiçbir şeydir. Sinek kadar kıymeti yoktur. وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ Bizim bir işin olmasını istememiz göz açıp kapama mesafesi kadardır diyor Allah. Bitti. Yeter ki Allah istesin. İşte biz bugün ümmeti Muhammed'i Allah'ın izniyle, inayetiyle gelecek olan ikinci Raşidi hilafetle müjdeliyoruz. Allah bizi çalışanlardan eylesin. Gayret gösterenlerden eylesin Allah bizi. Ama biz yer yerde işte قَالُوا وَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفْ Nasıl onlar sen Yusuf musun diye sordular. İseler bize de bugün siz ikinci Raşidi hilafeti mi kuracaksınız? Diye böyle karşılaşıyoruz. Biz de diyoruz ki bizim peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere peygamberimiz onlar bu işi nereden bıraktılarsa biz aldık. Biz diyoruz ki yeniden İslam'ı yeryüzüne hakim kılacağız Allah'ın izniyle. Onlar nereden bıraktılarsa biz aynı yerden aynı metotta bu işi üstlendik. Ve süreci anlattım. İşkence var mı? Görüyor muyuz? Gören kardeşler var. Ben şu anda bu salonda oturup bizi dinleyen kardeşlerin yıllarca cezaevinde yatanların varlığını biliyorum. Sırf bu davet ve dava uğrunda. Özbekistan'dan anlattım. Tırnakları sökülüyor yerlerinden. Sırf cezaevinden çıktıktan sonra ailesiyle birleşsin. Daha doğrusu birleşemesin. Çünkü birleşmelerinden ötürü İslam'ı yeryüzüne hakim kılacak neferler yetişmesin diye AIDS aşısı vurduklarını biliyorum. Yani dünün işkencesi bugün devam ediyor. Biz de diyoruz ki madem süreç böyle, sonuç, daha doğrusu hayırlı sonuç bizi bekliyor Allah'ın izniyle. Zaferin kodlarını konuşacağız dedim ya, zor tutuyorum kendimi. Ali İmran 200'de gelecek Allah'ın izniyle. Ama size ben müjdeleyici ve müjdeleyen, tablo ne kadar karamsar olursa olsun, eğer ki vaadin ve müjdenin sahibi Allah ve Resulü ise en nihayetinde bunun tahakkuk edeceğini birkaç rivayette inşallah paylaşmak istiyorum. Bugün tablo karanlık mı kıymetli kardeşler? Karanlık. Ekranlar başındaki dostlar. Bugün tablo hakikaten karanlık. Süper güçler güçlü mü güçlü? Evet. İşte Orta Doğu'yu kasıp kavuruyorlar. Ellerine birer cetvel, oraya müdahale ediyorlar. Orayı yönetiyorlar vesaire vesaire. Yani maksadım siyasi tahlil yapmak değil. Ama bugün onlar güçlü mü? Evet. Tablo karanlık. Müslümanlar dağılmış bir vaziyette. İslam'ı yeryüzüne hakim kılmanın mücadelesini verenler, işkence, iftira, işte yalan, antipropaganda hepsiyle karşılaşıyor mu? Evet. Ama tablo ne kadar karanlık olursa olsun, eğer ki vaadin ve müjdenin sahibi Allah ve Resulü ise bize sadece tek bir şey düşer. Bu gece Tefsir-i Fukaha'nın en güçlü azığını söylüyorum. O da çalışmak, çalışmak, çalışmak. Üzerimize düşeni yapmak. Nasıl? Sabır ve takva kıyafetiyle. Tablo karanlık olabilir. Hani Adi bin Hatim'in hadisini biliyor musunuz kıymetli kardeşler? Bileniniz vardır. Ama ben Tefsir-i Fukaha'nda çok yıllar önce anlattığımı hatırlıyorum. Ama paylaşıyorum inşallah. Tekrar olmuş olsun bu vesileyle. Tablo karanlık mı? Bakınız, bizim düşündüğümüz gibi düşünen sahabeler var mı? Var. Adi bin Hatim diyor ki, Bukhari'de geçiyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorum. Diyor, bir adam geldi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına oturdu. Açlıktan yakındı, yakındı, yakındı, yakındı gitti. Açız dedi diyor. Sonra diyor bir adam geldi. Eşkıyalardan yakındı, yakındı, yakındı, yakındı. O da gitti diyor. Yani yol kesicilerden. Eşkıya dedim ama herhalde doğru ifade ettim değil mi? Yani şehir dışında işte kervanları falan basıyorlar, kesiyorlar. Neyse. Diyor yakındı, yakındı, yakındı. O da gitti. Sonra diyor onlar gitti. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la oturuyorken bana birden dedi ki ya Adi. Ey Adi. Hire'yi bilir misin? Ya Resulallah. Hire'yi bilirim de hiç gitmedim. Eğer yanılmıyorsam Bağdat civarında bir yer. Adi diyor ki duydum biliyorum ama hiç görmedim. Yani gidip de görmüşlüğüm yoktur Hire'yi. Diyor ki ya Adi. Gün gelecek. Hire'den bir yolcu bineğine binecek. Allah'ın beytine gelecek. Tavaf edecek, geldiği gibi, salimen geldiği gibi, ganimen de geri dönecek. Tek başına. Diyor ki Adi, kendisidir ha ravi. Diyor ki Resulullah bunu söyledi ama diyor içimden, yol kesiciler aha da hemen şuracıkta, gelenin gidenin yolunu kesiyorken bu nasıl olacak sorusunu sormaktan kendimi alıkoyamadım. Aynı bizim bugün sorduğumuz gibi ikinci Raşidi hilafet ikame edilecek. Nasıl ya? Zor ya. Değil mi? Bu sorgulamayı nasıl yapıyorlar ve bizim üzerimizde yapılıyorsa aynısını Adi kendi nefsinde yapmış. Ada hemen şu yolun kenarında az ötede eşkıyalar gelenin gidenin yolunu kesiyorken Hire'den bir yolcu nasıl olacak da tek başına gelecek, beyti tavaf edecek, geldiği gibi de ganimen geri dönecek. Ama bunu söyleyen Resulullah olduğu için Adi dedi ki amenna. Bu içinden söylediği sadece. Sonra ya Adi Sasani toprakları var ya evet ya Resulullah oranın hepsi fetholunacak ve yerlerin altındaki hazinelerin hepsi İslam'ın olacak. Medine'nin dışına çıkamamışlar. Ya Adi buyur ya Resulullah. Gün gelecek, zekat verecek adam bulamayacaksınız. Az önce açlıktan şikayet eden adamı yeni gönderdiler. Bugün bize süper güçleri anlatanlar var ya, aynı onlar gibi. Süper güç var, bu nasıl olacak? İşte aynı Adi bin Hatim'in hadisi buna tam uygun düşüyor. Diyor ki Adi sonrasında, diyor ki kardeşler, anlatıyor bir yerde. Diyor ki ben şu iki gözümle bir gün Allah'ın beytinde oturuyorken bir yolcu gördüm. Ki o Hire'den çıkmıştı. Allah'ın beytini tavaf etti. Ve hiç kimsenin ona bir zararı dokunmadan Hire'ye geri döndü. Ben bu iki gözümle onları gördüm. Ve yine ben iki gözümle Sasani topraklarının fetholunup yerin altındaki hazinelerin İslam'ın olduğunu da gördüm. Ömrüm yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama sizin ömrünüz olursa zekat veremeyecek adamların asrını, dönemini siz göreceksiniz. Ve o dönem geldi mi? Geldi. Ömer İbni Abdülaziz göndermişti zekat memurlarını. Gidiniz ve zekat dağıtınız, dönünüz. Döndüler, dediler ki ya emir el müminin zekat dağıtmak için gönderdin ama zekat dağıtacak bir tane adam dahi bulamadık. Ne yapmamızı emredersiniz? Dedi ki madem zekat dağıtacak adam bulamadınız, öyleyse İslam topraklarının dağlarına buğdaylar serpin ki İslam topraklarının semalarında uçan kuşlar aç gezdi, aç uçtu demesinler. O asrı da gördük. Şahit olduk biz tarihte. Tablo karanlıktı. Daha Adi'nin yanı başında açlıktan şikayet etmişlerdi. Eşkıyalardan şikayet olunmuştu. Ali bu nasıl olacak dedi kendi kendine ama oldu. Çünkü biz, bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan bir Allah'a iman ediyoruz. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Başım gözüm üstünedir. Biz de böyle, şiarı böyle edineceğiz. Siz Suraka bin Malik'i biliyor musunuz? Tablo karanlık olabilir dedim ya. Bunu da yine Tefsir-i Furkan'daydı. Allahu alem yıllar önce anlattığımı hatırlıyorum. Ben yine de anlatayım. İçinizde bir kardeşimiz için bile yeniyor olsa hayır olur ümidiyle inşallah. Tablo karanlık mı? Olabilir. Biz tablonun karanlığına bakmıyoruz. Aydınlığın müjdecisine kulak veriyoruz Allah'ın izniyle. Bizim karanlıkta olmamız bizim için bir şey ifade etmiyor. Biz aydınlığın müjdecisine kulak veriyor, çalışıyoruz, çalışıyoruz ve yine çalışıyoruz. Bize düşen bu. Suraka bin Malik, o dönem müşrik. Allah'ın Resulü'nü yakalayıp gelene ödül var. Ne var? Vadiler dolusu Kızıldeve. Bizim için bir şey ifade etmiyor değil mi Kızıldeve? Peki ben bugünün terminolojisiyle söylesem, bir vadi dolusu E-Class Mercedes. Bakın nasıl girdiniz değil mi? Öyle. Öyleydi yani. Bizim için Kızıldeve bir şey ifade etmiyor ama Suraka bin Malik için çok şey ifade ediyor. Gitti ve uzmanlık alanı ne Suraka'nın? İzci. Çok iyi iz sürüyor. Buldu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ama malum ki bu İbn Hacer'in isabesinde geçer, yine Ustul Gabe'de geçer. Bu detaylıca okumanızı şiddetle öneriyorum. Suraka bin Malik atını her ne kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yakalamak için sürse de Allah takdir etmiyor. Bir, iki, üçüncü teşebbüs. At gömülüyor, gömülüyor, gömülüyor. Çölün kumlarının içerisine. Baktı ki bu işte farklı bir şey var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam peşinden iz sürmekten vazgeçiyor. Ki yine eğer benim hafızam yanıtmıyorsa Suraka bin Malik Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştur. O yıllarda Müslüman olmuştur. Yanılıyorsam da Allahu alem bis-savab. Allah bizi affetsin. Suraka bin Malik bu işte bir iş var diyor, dönüyor gidiyor. Tam dönerken ve giderken Allah'ın Resulü Suraka bin Malik dönüyor diyor ki söyle Muhammed, daha iman etmemiş o zaman sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Kisra'nın diyor saklı tuttuğu şu bilezikler, belindeki kemer senin beline takıldığında o kolundaki bilezikler de onun kolundan söküp alınıp senin koluna takıldığında diyor ki yüzünü çok merak ediyorum. Allah'ın Resulü'nde diyor ki ya Muhammed hangi Kisra? Diyor ki şu hazinelerini yerin altında saklayan Kisra bin Hürmüz mü? Evet o. Ya Resulullah bunu ne zaman söylüyor? Buraya bir noktalı virgül koyalım. Ne zaman söylüyor? Bir Allah'ın düşmanı onu öldürmeye geldiği bir esnada söylüyor. Daha Medine'ye icret ederken varıp varamayacağı belli değilken söylüyor. Daha menziline ulaşmamış bir yolcu bunu söylüyor. Yarınının ne olacağını bilmeyen bir peygamber söylüyor. Tabi Allah'ın bildirmesi müstesna. Yani şunu demek istiyorum. Tablo, bundan daha karanlık bir tablo yok. Seni öldürmeye gelmiş adam, bir çaresin, işte ne bileyim, öldürecek mi, öldüremeyecek mi? Nasıl sonuçlanacak bilmiyorsun. Kisra bin Hürmüz'ün hazinelerini müjdeliyorsun. Ne dedim az önce? Azıktır ha. Bizim için karanlık tablonun hiçbir kıymeti yok. Kıymeti harbiyesi yok. Biz aydınlığı müjdeleyene kulak veriyoruz. Asır Hazreti Ömer'in asrı. Sasani toprakları fethedilmiş. Kisra bin Hürmüz'ün altınları alınmış. Hazreti Ömer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözünü biliyor ama. Geliyor Medine'ye. Dağıtıyor ganimetleri. Ama Kisra bin Hürmüz'ün kemeriyle bilezikleri elinde. Diyor ki Suraka bin Malik ta'al hele bir gel. Onları verdikten sonra diyor ki benim dediğimi söyle. Elini kaldırıyor Ömer. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İnsanların Rabbi olduğunu iddia eden Kisra bin Hürmüz'ün belinden, kolundan altınları sıyırıp alıp Malik, Süraka bin Malik'e ikram eden Allah'a hamdolsun. Nerede? Nereye? Seni öldürmeye gelene daha yani süper bir devlet olursun. Böyle seninle kimsenin yarışamayacağı bir güce sahip olursun. Bunu söylersin. Bir anlamı olur değil mi kıymetli kardeşler? Ama tablo karanlıkken bunu söylenmiş olması ancak müjdeye kulak verenler içindir. Onlar için bir kıymet ifade eder, addeder. Onun için bugün sömürgeci kafirler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar. Bugün NATO varmış, var biliyorum. Birleşmiş Milletler varmış, var siz de biliyorsunuz. Amerika'da varmış, var. İngiltere'de varmış, var. Sömürgeci kafirler varmış, var. Onlar varsa bizim de Allah'ımız var. Bize dünyada, yeryüzünde yeniden Allah'ın dininin hakim olacağını vaat eden bir Rabbimiz var. Yeniden ikinci Raşidi hilafetin ikame edileceğinin müjdesini veren bir peygamberimiz var. Elhamdülillah. Biz bu müjdeye kulak veriyoruz. Eziyet, işkence, ızdırap, yalan, iftira bunlara düçar kalıyoruz, maruz kalıyoruz. Ama sonucunda da diyoruz ki biz kazananlardan olacağız Allah'ın izniyle. Allah bizi kazananlardan eylesin. Hem dünyada bize zafer, ukbada da cennetini ikram etsin. Mustazaf Müslümanlara, muvahhid kardeşlerimize yardımını tez zamanda göndersin. Acilen ikram etsin. Allah-u Teala cümlemizin taksiratlarını aff ve mağfiret eylesin. Rızasından ayırmasın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.